कभी गम कभी खुशी जिंदगी का रूप यही, कभी गम कभी खुशी जिंदगी तो है यही। कभी खुशी जिंदगी तो है यही।